opisuje tylko ten wszechświat jako o zjawisku współczesnym, które wprawdzie minęło, ale które być może nam dalej grozi. Lubię się zgubić w paryskich labiryntach nocą, kot włamywać w 100-milowych butach. Biegam po dachach i brukach, byle gdzie, ja zgubiłem kiedyś sens, może by tu go poszukać. Piękny świat, jem dobrze, śpię wygodnie, gdzie chcę. Niczego nie chcę cię nauczać, mam swój spokój, ani grama jadu. Pod nosem gadam, trzecia rano, środek amoku, Afryki puchar. Po bulwarze na bombach suki nawarte, przedmieścia dziś zapłoną, e viva l'arte. Wszystko żartem miesz, wszystko co warte, fartem bierz, chroń, bo to jest skarbem, wiesz, i broń jak matkę. Śmiej się z siebie najwięcej jak można, nie bądź myśli policjantem, sędzią innych doznań. Wdycham gaz oparty o latarnię, stoi stoik, wokół biegają młodzi chłopcy z placu broni. Gdy czas nie goni, nieważna jest przyszłość, nieważne konsekwencje, nie ma strachu, żeby broić. Życie da im może łez, dzisiaj o tym nie myślą. Rozwytrzone małolaty, gorące ruder i woli. Ja widzę swoją młodość jak na dłoni i tak cholernie im zazdroszczę. Chciałbym znowu być jak oni. Chciałbym znowu być jak oni. Lubię się gubić w warszawskich labiryntach nocą, pośród tych co piją życie z gwinta. Iść tak sobie, licho wie gdzie i po co, i patrzę jak na śliskim bruku wolty żerka dziewczyny na szpilkach. Trzeba jakoś szukać, trzeba samotność oszukać. Zimne powietrze w płucach, trzecia rano, ciągłe wędrowiec. Ten komu wciąż za mało, późno będę, nie zamykaj dzisiaj drzwi mamo. Przewodnik zgubił drogę, jest bez planu. Wyścig na orientację kontra wskazówki zegarów. By jeszcze coś poznać, czuć zdziwienie jeszcze raz chociaż. I tak do końca, nawet jeśli sam to bez żalu. Graj na pawie i giełdzie szpanuj. Obalaj pomniki z zachwytu, nie trzeźwiej, dogmatów nie szanuj. Czas nie goni jeszcze, nieważna przyszłość. Oddani zmysłom, tak słodkie to co pierwsze. Życie ma dla nich może łez, dziś o tym nie myślą. Roześmiane małolaty, schodki nad Wisłą. Jeszcze raz mam tutaj swoją młodość jak na dłoni. Cholernie im zazdroszczę, chciałbym znowu być jak oni.